Dün gece kafayı çektim, sonra denize girdim. Açıldım, açıldım biraz. Bir kadeh, bir kadeh daha. Şiir yazdım mehtaba. Elimi tut, elimi tut biraz. Aşklanmadım nedir yoksa bilemedim. Sanırım hepsi Suzan yüzünden. Dün gece kafayı çektim, üstüne çorba içtim.